Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung hej och hå. Hej och hå, ljungman Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och Konstantia ska gå. Har du gråtit med din Stina? Har du kysst din mor på kinden? Har du druckit ur ditt brännvin? Så sjung hej och hå. Hej och hå, ljungman Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan så. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen och sjung hej och hå. Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung hej och hå. Hej och hå, ljungman Jansson, kanske ödeslotten faller. Ej bland kvinnfolk men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så sjung hej och hå. Hej och hå, ljungman Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och Konstantia ska gå. Har du gråtit med din Stina? Har du kysst din mor på kinden? Har du druckit ur ditt brännvin? Så sjung.